בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חזקת מטלטלין, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א'. כשאין אחד מוחזק כאי ארבע וכו', כל דעלים גבר. ופרשו, כי מישהו שלו, בוודא ימסור נפשו ביותר ויתגבר. והעניין, על פי מה שכתב רבנו סימן סמכתת ומובא לאל, כי שורש הנפש הוא בהממון, נמצא, זה שהחפץ הוא שלו, שם הוא שורש נפשו. ועל כן בוודאי יתגבר על החפץ ויתלו, כי נתווסף לו כוח וגבורה וחיות על ידי החפץ עצמו, מאחר ששם שורש נפשו וחיותו. ועל כן, כשבא אל החפץ, אזי נתווסף לו כוח וחיות על ידי החפץ עצמו כנ"ל. ועל ידי זה בוודאי יוכל להתגבר על חברו שאינו שלו, ואין שם שורש נפשו. אדרבה, טבע הנפש לצמצם עצמו לבלי להניח עצמו להגזלן לתלו, כמבואר שם במאמר גזילה. ועל כן בוודאי לא יהיה כוח לחברו הגזלן לתלו מידו, כי אין שם שורש נפשו כנ"ל. גם, כי עיקר הכוח וגבורה הוא על ידי בחינת שמירת הברית. כי הברית נקרא בועז, בועז, בו תוקפה, בבחינת כי כאיש גבורתו. וזה שרוצה לגזול הוא בבחינת פגם הברית, כי הגזלן הוא כאילו בא לשתו ממש, כמבואר במאמר הנעליין שם. נמצא שהוא בבחינת פגם הברית שמשם החלישות כנ"ל. ועל כן בוודאי לא יוכל להתגבר נגד חברו שהוא שלו, שהוא בבחינת שמירת הברית נגדו. כי העשירות הוא בבחינת שמירת הברית שהוא שלמות הנפש. ועל כן פסקו כל דעלים גבר, כי בוודאי יתגבר זה שהוא שלו כנעל. הלכות חזקת מטלטלין, הלכה ב'. כל דבר מטלטל, שהוא ביד האדם, בחזקת שהוא שלו וכו', וישבע וכו', וכנ"ל. א', על פי המאמר ויהי מקץ, המדבר מזיכרון, סימן נ"ד, עיין שם. כי צריך להדבקה מחשבתו בעלמא דעתה בכלל ובפרט. כי בחינת רגלי הקדושה מלובשין בזה העולם, בבחינת והארץ, הדום רגלי וכו'. והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו יתבח, הוא מזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה וכנ"ל. וצריך להגדיל דעתו בזה וכו'. והמון עם נעשה אצלם כל זה ממלא על ידי שינה וכו' ומשא ומתן, כי כל המסע ומתן הוא בבחינת נוטה שמיים כעירייה. כי בכל דבר יש בו ניצוצות, וצריך שישהה זה הדבר אצל זה האדם ששייכים אלו הניצוצות לחלקי נפש, רוח, נשמה שלו, ואחר כך יוצא לרשות אחר ששייכים הניצוצות לנפש, רוח, נשמה שלו. ולפעמים חוזר הדבר אליו וכו' עיין שם. ולבוא לזיכרון, צריך לשמור עצמו מרע עין שהוא מיטת הלב וכו'. ואפילו מי שאינו רע עין, צריך להיזהר מכוח המדמה שלא יטעה אותו עינו, על ידי המדמה שמדמה לפעמים הפך האמת וכו'. וזה בא על ידי לשון הרע וכו'. כי נפגם הדעת ונפגם מעבד לקדושה בחינת כהן וכו'. וזה בחינת שבע שני הסבה ושבע שני הרעה וכו'. ולהכניע מדמיו על ידי בחינת יד, בחינת שמחה וכו'. היינו בחינת מנגן ביד ללקט הרוח טובה מעצבות רוח. כי עיקר פקדונות הרוחות הוא ביד, בחינת אשר בידו נפש כל חי ורוח וכו'. וזה בחינת ויוסף ישית ידו על עיניך וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. והנה, כל הבאים לדין וחופרים זה את זה, הנה זה שטוען שקר ומכחש בעמיתו ורוצה לגזול את חברו, ובחינת רע עין שאינו ראה בשל חברו ורוצה לגוזלו. ועל ידי הרע עין נפגם אצלו הזיכרון שהוא בחינת לאד בקה מחשבת באלמה דעתה, שהוא בחינת מסע ומתן באמונה. כי עיקר בחינת לאד בקה מחשבת באלמה דעתה, דהיינו להעלות רגלי הקדושה לשורשם, הוא על ידי מסע ומתן, שעל ידו נעשה בחינת נוטה שמיים כהירייה, שזה עיקר התכלית והשלמות. כי עיקר בחינת הרגלין הם מלובשים במסע ומתן, כי הממון הוא בבחינת רגלין כנל. ועל כן בכל המסע ומתן שם עיקר בחינת הרגלין, ועל כן על ידי מסע ומתן באמונה, על ידי זה מעלה בחינת רגלי הקדושה לשורשם, שזהו בחינת לאד בקה מחשבת באלמא דעתה. ועל כן, נעשה על ידי המסע ומתן דייקה בחינת נוטה שמיים כעירייה, שהוא בחינת צדיק וכנסת ישראל, שזהו עיקר השלמות והתכלית של בחינת התיקונים שנעשין על ידי בחינת לאד בקה מחשבת באלמא דעתה, שהם מסודרים בפסוק השם אלוקי גדלת מאוד וכו', כמבואר היטב שם במאמר הנ"ל. נמצא שעל ידי מסע ומתן כתיקונו, על ידי זה נעשה הייחוד והתיקון של בחינת נוטה שמיים כעירייה, שזהו גמר התיקון של בחינת לאד בקה מחשבת באלמא דעתה, שהוא בחינת זיכרון. אבל עיקר הדבר שיעשה המסע ומתן באמונה כראוי. כי בוודאי, כשמשקר חס ושלום במסע ומתן, אי אפשר שיהיה נעשה התיקון הנ"ל על ידי מסע ומתן פגום חס ושלום. ועיקר הדבר, שיעשה מסע ומתן באמונה, ועל ידי זה בעצמו נעשה הייחוד הנ"ל של צדיק וכנסת ישראל, שהוא בחינת נוטה שמיים כעירייה. כי עיקר האמונה היא בחינת צדק כדתחברת באמת, כמובא בדברי רבנו ז"ל בשם הזוהר הקדוש כמה פעמים, צדק כדתחברת באמת שהיא בחינת אמונה. זהו בעצמו בחינת הייחוד הנ"ל, בחינת נוטה שמיים כעירייה, כידוע. ועל כן, עיקר האמונה היא במסע ומתן דייקה, כמו שאמרו, נסעת ונתת באמונה. כי על ידי המסע ומתן נעשה בחינת נוטה שמיים כעירייה, שזהו בחינת אמונה, צדק כדתחברת באמת כנ"ל. ועל כן צריך האדם להיזהר מאוד מאוד לעשות מסע ומתן באמונה, שהוא דבר גדול מאוד מאוד, ונעשה על ידי זה תיקונים וייחודים גדולים מאוד למעלה בשורש נשמתו. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו. כי עיקר עבודת האדם כל ימי חייו הוא לאד בקה מחשבת באלמא דעתה. ועיקר בחינה זו בשלמות הוא על ידי מסע ומתן באמונה, שהוא בחינת נוטה שמיים כעירייה כנ"ל. ועל כן, אחר מיתת האדם שואלים אותו תכף, נסעת ונתת באמונה? כי אז אחר הסתלקותו, והנשמה רוצה לעלות לאד בקה באלמא דעתה, אבל לא כל אדם זוכה לזה, כי מי שטרח בערב שבת וכנ"ל. וכפו מדי דבק והתמשך ברנש בהי אלמא, האחי משכין לב וכו'. היינו, מי שדיבק מחשבתו באלמה דעת באי אלמה שפלה, זוכה שגם אחר מיטתו יתדבק מיד באלמה דעת, וכן להפך חס ושלום. ועל כן שואלין לו אז נסעת ונתת באמונה, שהוא בחינת לאט בכם מחשבת באלמה דעת כנל. ואז הוא כדאי להתדבק ולעלות לאלמה דעת גם אחר כך, דהיינו אחר הסתלקותו. ג. נמצא, כשאלו השני בעלי דינים באים לדין וחופרים זה את זה, ואחד מהם ודאי משקר, וזה שמשקר הוא פגם במסע ומתן באמונה, הוא פגם בבחינה הנ"ל בבחינת לאט בכם מחשבת באלמא דעתא שהוא בחינת זיכרון, והפגם בא על ידי בחינת רעין שאינו ראה בשל חברו וכנ"ל, או על ידי כוח המדמה וכו'. כי באמת אנחנו אין חושדין את אחד מישראל שישקר לגמרי בלי שום צד היתר, רק התכוון לגזילה גמורה חס ושלום, שזהו בחינת רע עין ממש, כי ישראל לא נחשדו על זה. רק אנו דנין את המשקר שנכשל בעסק זה על ידי הכוח המדמה שהוא מטעה את עין האדם, הוא מדמה לו מילתא למילתא, הוא מורה לו איזה היתר בטעות על ידי הדמיונות של הכוח המדמה, ועל ידי זה נכשל בשקר זה לחחש בעמיתו. כי המדמה מטעה לפעמים את האדם הפך האמת כנל. ומחמת זה נפגם המסע ומתן באמונה שהוא בחינת לאדבקה וכו', לבחינת זיכרון וכו'. נמצא שאחד מאלו הבעלי דינים פגם בבחינת זיכרון הנ"ל על ידי הכוח המדמה כנ"ל, אבל אין יודעין איזה הוא. ועל כן פסקו חכמנו ז"ל שכל מי שהמיטלטלין בידו הם בחזקתו. כי עיקר תיקון והכנעת המדמה הוא על ידי בחינת היד, בבחינת וביד הנביאים הדמה וכו' כמבואר שם היטב. כי על ידי היד דהיינו בחינת ניגון שמברר רוח טובה מן הרוח נחייה וכו'. על ידי זה זוכה לבחינת זיכרון הנ"ל שהוא לאט בכם מחשבת וכו', שהוא מסע ומתן באמונה. כי מסע ומתן באמונה הוא בחינת ניגון, בחינת שאו זמרה ותנו תוף, כמבואר במקום אחר. ועל כן מי שהדבר בידו ובחזקתו. כי אנו מאמינים את זה שהדבר בידו, כי הוא מוחזק ביותר באמונת המסע ומתן הזה. כי עיקר הדבר תלוי בבחינת היד שעל ידו מכניעין המדמה, שעל ידי זה זוכין לבחינת זיכרון לאדבקה וכו', שהוא בחינת מסע ומתן באמונה כנ"ל. כי באמת אין אנו חושדין את אחד מהם לבחינת רע עין כנ"ל. רק שזה שמשקר נכשל על ידי הכוח המדמה שיתאה אותו ומראה לו היתר בטעות כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל על שבועת מועדה במקצת. חזוק אין אדם מעיז וכו', אלא השתמות הוא דקמשתמית. היינו, שאינו בבחינת רע עין לגמרי שהוא סיטרה דמותה, בחינת עזות ושקר גמור. רק שאנו חושדין אותו שמשתמת וממציא לו היתר, מאחר שבדעתו לפורעו לבסוף, רק שמשתמת לעת עתה, על כן אינו עושה איסור. וזה בחינת כוח המדמה שמטעה את האדם הפך האמת כנ"ל, כי באמת אסור לכפור כלל אפילו לפי שעה. וכן אמרו רבותינו ז"ל על שבועת תיסת שתקנו בחופר בכל, מחמת ספק מיל וישנה יש לו עליו. זהו גם כן בחינת כוח המדמה ממש, שמדמה לו בספקות כאילו חברו חייב לו ועל כן מותר לו לכפור בו. וזהו ממש בחינת כוח המדמה. כי הכלל שאין אנו חושדין אותו רק שנכשל על ידי בחינת כוח המדמה כנ"ל. ועל כן ההלכה רווחת המוציא מחברו עליו הראיה. כי חזוק כל מה שיש ביד האדם הוא שלו. כי אנו מאמינים יותר את זה שבידו, שמדבר אמת ולא נכשל על ידי המדמה. כי עיקר הכנעת המידע מעל ידי בחינת היד כנל. ועל כן עיקר חזקת המיטלטלין הוא תכף כשבא לידו. כי כל המיטלטלין היוצאים מיד אחד ליד חברו, על ידם נעשה התיקון הנ"ל שהוא בחינת נוטה שמיים כעירייה, שהוא בחינת זיכרון כנ"ל. וזה תלוי ביד דייקה שהוא הכנעת המדמה שבו תלוי הזיכרון כנ"ל, ועל כן עיקר חזקת מיטלטלין הוא ביד דייקה. דלת. וזה בחינת השבועה שהטילו חכמנו ז"ל על המוחזק שישבע שהוא כדבריו ויפטר. כי היד הנ"ל שעל ידה מכניעין המדמה וכולי כנ"ל, לאו כל אדם זוכה לזה לבחינת יד הנ"ל שיוכל להכניע המדמה על ידה. וכמובן שם בדברי רבנו ז"ל שצריך שיהיה המנגן ביד לעשות תיקון הנ"ל אדם גדול מאוד. וזה בחינת יוסף הצדיק שזכה לזה בבחינת ויוסף ישית ידו על עיניך עיין שם. וזה בחינת שבועה הנ"ל. כי שבועה הוא בחינת יוסף שהוא בחינת צדיק יסוד עולם כמובע בספרים. ועל ידי השבועה זוכין לאט בכם עכשבת באלמה דעתה, שזה עיקר בחינת נדר ושבועה שהם עולים עד אלמה דעתה, שהוא בחינת יום הכיפורים, שמתירים אז נדרים ושבועות. כי יום הכיפורים הוא בחינת עולם הבא שאין בו אכילה ושתייה כידוע כל זה. כי זה עיקר בחינת נדר ושבועה לאט בכם עכשבת באלמה דעתה. כי עיקר בחינת לאדבקה וכולי הנ"ל נעשה על ידי שמגדילין השכל בכל דבר להעלות הרגלין של הקדושה לשורשם וכולי כנ"ל. וזה נעשה ביותר על ידי בחינת נדר ושבועה, שעל ידם אנו יכולים לעשות תורה ומצוות מכל הדברים שבעולם, אפילו מדבר הרשות אנו עושים תורה ומצוות על ידי נדר ושבועה. וכמובן מזה במקום אחר בהלכות נדרים ושבועות עיין שם. וזה בחינת לאדבקה הנ"ל להעלות החיות והרגלין הנ"ל לשורשם כנ"ל. כי כל התורה כולה ניתנה בשביל בחינה זו לאדבקה מחשבתא באלמא דעתה. כי עיקר הקדושה הוא רק בשביל זה להתדבק באור החיים באלמא דעתה. כמו שכתוב וחי בהם לעולם שכולו טוב וכולי. ובשביל זה נתן לנו השם יתברך את כל מצוות התורה. כי השם יתברך שיער בדעתו כביכול, שעל ידי רמ"ח מצוות אלו נוכל לדבק מחשבתנו באלמא דעתה, לפי העת והזמן והאדם והמקום. כי בפסח אנו מדבקין מחשבתנו באלמא דעתה על ידי אכילת מצה וארבע כוסות וכו'. ובסוכות על ידי סוכה ולולה וכיוצא בזה בראש השונה על ידי שופר, וביום הכיפורים על ידי התענית וכן בשאר הזמנים. וכן בכל יום ביום אנו מתדבקין באלמא דעתה על ידי ציצית ותפילין ושאר מצוות הנוהגים בכל יום. וכן לפי האדם, כי כהנים ולוויים יש להם מצוות מיוחדות להדבקה על ידם, וכן בשאר בני אדם. וכן לפי המקום, כי בארץ ישראל יש מצוות מיוחדות להדבקה על ידם וכו' וכיוצא בזה. כי כלל כל המצוות הוא רק לאדבקה מחשבת באלמא דעתה כנ"ל. וכל השסה לא תעשה, הם בשביל לשמור את הזיכרון על ידי שנשמרים מבחינת רעין שהוא מיטת הלב, שהם מבחינת כלל כל השסה לא תעשה, שכולם נמשכים מבחינת הרע עין שהוא מיטת הלב. כמו שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. וכל זה הוא לאדבקה מחשבת באלמא דעתה על ידי תרי"ג מצוות התורה. אבל גם בכל דבר יש חיות אלוקות וכו'. וזה נמסר לכל אדם בפרט לפי מדרגתו, שזוכה לאדבקה מחשבותיו גם בכל דברי הרשות באלמא דעתה. והתורה האירה עינינו וגילתה לנו זאת. שנוכל לדבק מחשבותינו באלמא דעתה בכל הדברים שבעולם ולעשות מהם תורה, וגילתה לנו זאת על ידי מצוות נדר ושבועה. שבזה הראה לנו התורה בפירוש שאנו יכולים לעשות בעצמנו תורה ומצוות מכל הדברים שבעולם, אפילו מדבר הרשות. כי זה הדבר הרשות מתחילה לא היה בו שום מצווה, ועכשיו על ידי הנדר ושבועה שחייב עצמו בנדר או שבועה לעשות או שלא לעשות, עכשיו נעשה מזה הדבר הרשות תורה ומצוות. נמצא שעל ידי נדר ושבועה הוא עיקר בחינת לאדבקה מחשבתא בעלמא דאתי מכל הדברים שבעולם, כי שם עיקר השורש של נדר ושבועה בבחינת עלמא דאתי כנ"ל. ועל כן כשיש הכחשה בין שני בני אדם, וזה מורה שהתגבר המדמה באחד מהם ופגם בזיכרון בבחינת מסע ומתן באמונה כנ"ל, על כן אנו מטילין שבועה על המוחזק, כי על ידי השבועה שהוא בחינת יוסף כנ"ל, על ידי זה יש כוח ביד זה שמוחזק בידו להכניע המדמה על ידי בחינת היד כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאדבקה שהוא בחינת מסע ומתן באמונה וכו' כנ"ל. ועל כן מוסרין השבועה ברוב הדינים למי שמוחזק בידו. זה בחינת ויוסף ישית ידו על עיניך וכו' הכל כנ"ל. ועיין כל המאמר הנ"ל והבן היטב. וו. את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. את השם אלוקיך תירא זה בחינת ניגון הנ"ל ביד, שעל ידו מכניעין המדמה וזוכין לזיכרון כנ"ל. כי יראה סיטרא דלוי ששם הניגון. ועל כן על ידי זה מכניעין המדמה שהוא פגם האהבה הקדושה, שהוא בחינת כהן כמו שמבואר שם. כי על ידי יראה סיטרא דלוי, זוכין לאהבה בבחינת בעל הוידה מחזר על הוידתו, בבחינת קדמה להיו, המובא בדברי רבנו ז"ל בסוף מאמר בחצוצרות. וזהו אותו תעבוד, זהו בחינת עבודה שבלב, הפך מיטת הלב, להכניע רע עין שהוא מיטת הלב שהוא פגם הזיכרון, ולזכות לעבודה שבלב. ועל ידי זה זוכין, ובו תדבק. היינו לאדבקה מחשבת בעלמא דאתי שהוא זיכרון כנ"ל. ובשמו תשבע כי שבועה ובחינת לאדבקה מחשבת בעלמא דאתי כנ"ל.